Rand Trzeciwórskiej w radio, minęła północ, jest czwartek, 30 listopada. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Po burzliwej debacie Sejm odwołał członków komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Słowaccy przewoźnicy solidaryzują się z Polakami, będą blokować główne przejście z Ukrainą. 14 uwolnionych przed północą przez Hamas zakładników jest już w Izraelu. Sejm odwołał wszystkich członków komisji badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Stanowisko stracił m.in. Andrzej Zybertowicz, który po głosowaniach stwierdził, że decyzja ta oznacza zwycięstwo Rosji. Myślę, że emocje polityczne biorą górę. Gdy mówię, że Rosja wygrała, to nie mam na myśli, że ci, co głosowali za odwołaniem komisji, to są rosyjscy agenci. To są ludzie, którzy mogą mieć Polskę w sercu, ale pod wpływem emocji politycznych niedostatecznie przyłożyli się do zrozumienia sprawy. Za odwołaniem członków komisji głosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL-u, Nowej Lewicy oraz część posłów Konfederacji. Przeciw odwołaniu głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz 15 i część Konfederacji. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka powiedział po głosowaniach, że komisja de facto straciła dziś rację bytu. Zapowiedział, że w przyszłości zostanie zlikwidowana. Mam nadzieję, że wspólnie zdecydujemy o likwidacji tej komisji. Oczywiście tu jest kwestia przede wszystkim zmian ustawowych, a wiemy doskonale, że pan prezydent Andrzej Duda w tej sprawie jest człowiekiem, który zmieniał zdanie średnio co kilka dni, więc być może jak już będzie nowy rząd, jak już będzie, ja będę rekomendował likwidację tej fikcyjnej komisji. Państwowa Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów została powołana w kwietniu przez poprzedni Sejm. Rząd będzie wnosić o przywrócenie zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek w Brukseli odbędzie się posiedzenie unijnych ministrów transportu. A Polska chce, aby jednym z punktów obrad była dyskusja o skutkach obowiązującej od lipca zeszłego roku umowy Unia Europejska-Ukraina. Ten system zezwoleń działał dobrze. Będziemy dzisiaj tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy jako rządzący i w jakimkolwiek innym, w jakim się znajdziemy, cały czas wnosili o to, aby przywrócić ten system zezwoleń. Protest na czterech przejściach z Ukrainą trwa od ponad 3 tygodni. Z polskimi transportowcami solidaryzują się słowaccy przewoźnicy. Na piątek zapowiedzieli blokadę głównego przejścia drogowego z Ukrainą. Podobnie jak protestujący Polacy, Słowacy domagają się przywrócenia zezwoleń dla firm z Ukrainy. Blokada na przejściu Wyszne Nemeckie-Uszhorod rozpocznie się w piątek o 15 i ma być prowadzona do odwołania. Poinformowała o tym Unia Przewoźników Drogowych Słowacji. Stowarzyszenie zapewniło, że swobodny przejazd będą miały ciężarówki przewożące pomoc humanitarną i wojskową, paliwa, żywe zwierzęta i chłodzoną żywność. Słowaccy transportowcy domagają się natychmiastowego wypowiedzenia umowy zawartej w zeszłym roku pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Porozumienie to zliberalizowało zasady obowiązujące ukraińskich przewoźników, dając im swobodny dostęp do unijnego rynku. Unia Przewoźników Drogowych Słowacji podkreśliła w oświadczeniu, że przyłącza się do blokujących przejścia graniczne od prawie 4 tygodni przewoźników z Polski. Nie możemy zostawić ich samych w walce, która wraz z początkiem protestu na Słowacji staje się wspólną walką, napisano w komunikacie. Wojciech Stoba, Polskie Radio. 10 izraelskich i 4 tajskich zakładników jest już w Izraelu, informuje biuro premiera Benjamina Netanyahu. Jeńców przetrzymywanych w Strefie Gazy Hamas przekazał wieczorem przedstawicielom Czerwonego Krzyża. Wśród 10 uwolnionych Izraelczyków jest 5 osób z podwójnym obywatelstwem, amerykańskim, holenderskim i 3 osoby z niemieckim paszportem. Wcześniej Hamas przekazał 2 zakładniczki narodowości rosyjskiej. Izrael uwolnił z kolei 30 Palestyńczyków, którzy byli w izraelskich więzieniach. Trwają rozmowy w sprawie kończącego się właśnie zawieszenia broni. Uczestniczy w nich w Izraelu amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Rozpoczęło się naśnieżanie stoków narciarskich w Jacni w powiecie zamojskim, Chrzanowie i Kazimierzu Dolnym. Sezon na Lubelszczyźnie ma ruszyć od początku grudnia. Pracujemy na 100%, uzależnia nas tylko pogoda, mówi Piotr Rzetelski ze stacji w Chrzanowie. Chcemy wykorzystać każdą możliwość, żeby zdobyć zapas śniegu. Wydajność armatek przy minus 4 stopniach to jest 25-30%. Marzeniem jest 12 stopni, wtedy mamy wydajność 100% takiej armatki, a zużycie prądu jest takie samo. Marcin Świderski z ośrodka w Kazimierzu w tym sezonie oprócz warunków atmosferycznych obawia się rachunków za prąd. Kończy nam się umowa ta, która była jeszcze na starszych zasadach. Też nie było tanio, ale jeszcze znośnie. Pogoda jest najważniejszym czynnikiem. Liczymy na to, że nie będzie powtórki z zeszłego roku, gdzie cały styczeń mieliśmy zamknięte. Było ciepło, nie było mrozu. Jak będzie pogoda, to i my damy radę. Na Lubelszczyźnie najprawdopodobniej będzie działać 5 ośrodków narciarskich. Najnowszy powstaje w Białej Górze koło Tomaszowa Lubelskiego. Ma 260 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie i na Podkarpaciu będzie padał śnieg. Słabe opady możliwe także w centrum. Termometry pokażą minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, 0 w centrum i 1 stopień na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert. A moim honor dzisiaj gościć w studiu laureatów prestiżowej Nagrody Mediów Publicznych. Jest z nami pan redaktor Krzysztof Masłoń, który otrzymał ten laur w kategorii Słowo. Dobry wieczór. Witam. Jest z nami również pan Jarosław Jakubowski, który dostał to trofeum w kategorii Idea. Dobry wieczór. Serdecznie panom raz jeszcze gratuluję. Sądzicie panowie, że nagrody literackie dzisiaj są jeszcze ważne? Czy one tracą na ważności? Czy one są jakoś rzutują na zainteresowanie twórczością laureatów? Czy to jest coś, co we współczesnym świecie, w którym właściwie media społecznościowe coraz bardziej chyba odgrywają rolę, przytłaczają wszystko, takie uhonorowanie dorobku twórczości pisarzy jest dzisiaj mało dostrzegalne i mało wpływające na ich życiowe ścieżki, tych nagrodzonych? Panie Krzysztofie, może najpierw. To raczej nie jest pytanie w tym momencie ani dla mnie, ani dla drugiego laureata, bo trochę stajemy się w sytuacji niezbyt zręcznej. Niemniej jednak oddzieliłbym to trochę. Ta nagroda, którą otrzymaliśmy w obu tych kategoriach, to nie jest dokładnie nagroda literacka, tak bym powiedział. W wypadku pana Jarosława sama ta kategoria, idea mówi tutaj wiele. W wypadku moim może różnica jest tutaj mniejsza, ale jednak słowo to jest niekoniecznie dokładnie to samo, co literatura. I tak to rozumiem. Co nie zmienia sprawy, że pytania można stawiać i są uzasadnione. Na przykład uważam, że dorobek naszego dzisiejszego rozmówcy, myślę tutaj o panie Jarosławie, jest tak już duży i znaczący, że ta nagroda mogłaby panu spokojnie przypaść w kategorii stricte literackiej. Panie Jarosławie, jak pan na ten pogląd dotyczący recepcji nagród we współczesnym piśmiennictwie, we współczesnej Polsce? Ja już też się nie będę odnosił do nagród, które otrzymaliśmy tutaj z panem redaktorem, bo ja też się nie czuję nagrodzony jakby literacko. Idea to rzeczywiście niekoniecznie jest tożsame z działalnością literacką. Natomiast co do samych nagród literackich w Polsce, to no przede wszystkim ja uważam, że dobrze, że w ogóle są nagrody literackie, że ich no zdaje się, że przybywa, bo ja właśnie wracam ze Szczecina, gdzie od kilku lat jest nowa nagroda literacka zachodniopomorska pod nazwą Jantar. I pewnie wiele województw, jeżeli nie wszystkie województwa, wręczają tego rodzaju laury. Największe miasta również mają swoje nagrody literackie. No oczywiście wartość tych nagród jest różna, bo jest pytanie, czy wartość stricte finansowa przekłada się na wartość merytoryczną czy artystyczną danej nagrody. Czy też chociażby nagroda przyznawana przez gremia, nie wiem, złożone z autorytetów akademickich, równa się nagrodzie przyznawanej przez wydawców. No, tutaj kryteriów jest takie mnóstwo, że trudno mi jakby bez wnikliwszego zbadania tematu oceniać. Natomiast no, taki pobieżny mój przegląd nagród wskazuje na to, że mamy do czynienia z taką polaryzacją również w nagradzaniu literatury, czyli literatów. Określone środowiska nagradzają, w cudzysłowie mówię, swoich literatów. Bardzo rzadko, chociaż są takie nagrody, bardzo rzadko dane gremium wyróżnia osoby, że tak powiem, spoza własnego podwórka. Do takich nagród należy chociażby nagroda literacka, nagroda poetycka Orfeusz, która jest chyba taką jedną z najbardziej otwartych na różność poetyk i poglądów też autorów. Tak, był pan do niej wielokrotnie nominowany. Dwukrotnie. A. Dokładnie. No właśnie, to przejdźmy może do, no bo jednak Nagroda Mediów Publicznych nie jest nagrodą literacką, chociaż w tych waszych kategoriach, w których zostaliście uhonorowani, no to jednak dzięki działalności Piórem. Redaktor Masłoń jest od lat krytykiem czołowym, jeśli nie pierwszym, Rzeczpospolitej. Wiele lat publikował na łamach dziennika Rzeczpospolita, a potem uważam, że i od ładnych paru lat do rzeczy. Jarosław Jakubowski zajmuje się i poezją, i dramatem, i prozą. Także szerokie spektrum literackie. Jakbyście, muszę o to zapytać przy okazji nagrodach, takie pytanie zawsze się stawia. Skąd się wzięła zainteresowanie literackie w waszym życiorysie? Czy to było wychowanie domowe, czy szkolne, czy może jeszcze jakaś inna droga do piśmiennictwa was doprowadziła? Może Krzysztof Masłoń na początek. No, bardzo, bardzo długo pewnie bym na to pytanie musiał odpowiedzieć, gdybym chciał odpowiedzieć wyczerpująco. I mamy czas. No, a bez przesady. Bez przesady. Myślę, że najważniejsza była, najzwyczajniejsza w świecie chęć czytania, chęć poznawania, ciekawość. No w końcu ogromne znaczenie ma ten pierwszy czas. W moim wypadku najzwyczajniej w świecie dość szybko nauczyłem się czytać, dość szybko stwierdziłem, że niekoniecznie muszę czekać na to, co mi poddadzą do czytania, nie wiem, nauczyciele w szkole czy rodzica. Zacząłem sam mieszkować po bibliotece, potem w bibliotekach sąsiadów, kolegów. Później zorientowałem się, że jest coś takiego jak biblioteka publiczna i tak dalej, i tak dalej. I to tak szło. W pewnym momencie zorientowałem się, że nic innego nie robię, tylko czytam. To jest taki, powiedziałbym, niezbyt ciekawy sposób spędzania czasu. Monotonny dosyć, ale mi się wydawało interesujący. I tak sobie czytałem, w końcu stwierdziłem, że może kogoś zainteresuje, co mam do powiedzenia. Jakieś tam moje przemyślenia po tych lekturach. Od tej pory czytam książki i piszę. Jest to równie nudne jak tamto pierwsze, ale niespecjalnie z tego powodu płaczę. Ale w międzyczasie jeszcze były studia polonistyczne. Natomiast bo jakieś inne mogły być, jak bezwstydnie piątki z polskiego wyglądały przy innych ocenach bardzo, no, nie będę nawet się... Ale w przypadku Jarosława, pana Jarosława, to nie była studia humanistyczne, tylko to były studia inżynieryjne, jak zauważyłem w pana biogramie. Tak. Jak to było? To jakoś drogą okrężną pan trafił do literatury? To znaczy ja byłem, że tak powiem, szykowany do kariery inżynierskiej. Otoczenie, rodzina bardzo chciała, żebym został inżynierem, co ostatecznie nie doszło do skutku. Mam za sobą 3 semestry studiów inżynierskich na Politechnice. Natomiast ostatecznie ukończyłem politologię, czyli zawód, który tak naprawdę predestynował mnie do, no nie wiem, albo zostania, powiedzmy, urzędnikiem samorządowym, albo do bycia chociażby dziennikarzem. Ja wybrałem to drugie. Przez prawie 20 lat uprawiałem dziennikarstwo prasowe, pisałem. Ale to jakby moja miłość do literatury jeszcze wyniknęła jeszcze wcześniej, ponieważ u mnie w domu zawsze były książki. Może to nie były jakieś ogromne ilości, nie była to jakaś ogromna biblioteka, ale zawsze, odkąd pamiętam, te książki mnie otaczały. Ja często sięgałem po te książki, nawet nic nie rozumiejąc, je wertowałem. Jakieś encyklopedie, jakieś albumy, jakieś, no powiedzmy, inne wydawnictwa moich rodziców w pokoju. w salonie. I później w szkole podstawowej nasza wychowawczyni kazała nam, no po prostu kazała prowadzić tak zwany dziennik lektur. No ja się przyłożyłem do tego bardzo mocno. Była taka rywalizacja między nami, kto więcej w ciągu roku szkolnego tych lektur zaliczy. No nie wszyscy byli w tym uczciwi, niektórzy po prostu po łebkach, że tak powiem, wertowali tylko te książki. No ja starałem się te książki jednak czytać. I tak wyklinane, to sobie pomyślałem, że tak wyklinane teraz te lektury szkolne, no jednak w moim przypadku to był taki zasiew, który później spowodował, że ja no, wpadłem w nauk czytania. A z tego czytania też wzięło się pisanie chyba. Ja nie umiem pisać nie czytając albo i nie umiem czytać nie pisząc. To jest jakby, u mnie te dwie czynności są jakieś równoległe. Naczynia połączone. Jakby. Naczynia połączone, tak. Kiedy nie piszę, czytam, ale kiedy czytam, zaczyna mi brakować pisania. I tak to, taka po prostu moja dola. Wydaje mi się, że najczęściej, tak sądzę po sobie i po swoich rówieśnikach i po wielu biografiach pisarzy, że pierwsze próby literackie, jeśli ktoś ma takie zacięcie jakiekolwiek w tym duchu, no to odbywają się w wieku nastoletnim właśnie przy pomocy wierszy. Znaczy każdy prawie nastolatek, z tego co wiem, przynajmniej dwa moich czasów, próbował jakieś pisać wiersze w szkole. Nie wiem, czy no wy wspomnieliście tutaj o drodze poprzez dziennikarstwo w obu przypadkach do książek, ale czy też były jakieś takie poetyckie ambicje za młodu? Za młodu tak. Powiedziałem nawet tak, ostatnią moją próbą napisania wiersza, Panie Boże przebacz, to była na studiach jeszcze. Pytałeś się przedtem o studia, więc wziąłem udział w takim, były takie, a propos nagród i takich rzeczy, jakiś konkurs literacki organizował to Lothar Herbst, to znana postać z Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski to zrobił. Ja chyba byłem wtedy na czwartym roku studiów, kończyłem już je. I wysłałem taką swoją pracę semestralną o Marku Chłasce na ten konkurs i dołączyłem do tego w drugiej kategorii, skoro mówimy o kategoriach, również 5 swoich wierszydeł. I ku mojemu zdumieniu dostałem 2 nagrody za ten, no, powiedzmy wielkie słowo, esej. Pierwsza, a za tamto jakieś wyróżnienie, czy trzecią nagrodę, nie wiem. Zdumiony byłem bardzo, ale to były naprawdę ostatnie moje wiersze. Tak potem po latach, kiedy na nie trafiłem, gdzieś tam przeglądając stare papieżyska, uśmiechnąłem się, bo tak spróbowałem wyraźnie wtedy być taki na czasie i trochę. To była początek nowej fali. Te pierwsze były takie pseudo-nowofalowe. Nie, więcej już tego nie było. Mimo tej mamy zachęty świetnych poetów, niech oni sobie już... Czyli ta zachęta w postaci wyróżnienia nie skusiła, nie, żeby nie. Kontynuować. Natomiast sobie teraz, opowiadając tę historyjkę, uświadomiłem, że kto wie, czy ta nagroda za tamten, no znowuż użyję tego brzydkiego słowa, esej, czy nie miała jakiegoś znaczenia, że w końcu wyszło na to, że coś tam chyba potrafię, że jakoś sobie daję radę, ale jeszcze mogę, to słuchałem z zainteresowaniem tego, co mówił pan Jarosław, no i o tym jednak, że 20 lat terminował, czy wszystko jedno, jak to nazwijmy, w dziennikarstwie. No w moim wypadku było to samo, skończyłem studia, jednak poszedłem do dziennikarstwa. Teraz mówię tak, po części zmarnowałem ten czas wybitnie. Pisałem o rzeczach, których nie powinienem nigdy w ogóle pisać, bo to było marnowanie wszystkiego. Czasu, umiejętności, zabierałem się za tematy, których w ogóle nie powinienem dotykać z rozmaitych powodów też. Ale jednocześnie stawałem się takim rzemieślnikiem. No, robię w słowie, powtarzam. No, robię w słowie, to tego się nauczyłem, tego, czym jest deadline, jak należy budować tekst, żeby czytelnika nie zanudzić i tak dalej, i tak dalej. Zachowując objętość, rygory, pewne dyscypliny, więc tu są ważne, regularność. Ale z drugiej strony, żeby nie ugrzęznąć w tym dziennikarstwie, bo to jest straszne. Ciekawe jestem, mówiąc prawdę, jak to się panu udało, bo że się udało, to jestem pewny, czytając to, co pan pisze. Czy tam, choćby przychodząc dzisiaj do studia, wczoraj zresztą, bo dostałem dopiero pańską książkę Koń. No to jest proza tego rodzaju, której można powiedzieć, no, że tam jest dużo z dziennikarstwa, bo jest obraz bardzo nieciekawy, zresztą smutny. naszej prowincji, ale jest to jednocześnie tak jakieś takie dziwne, tak, pogranicze fantasmagorii zupełnie. Mm. Nie jesteśmy pewni, czy to miasto istnieje, czy nie istnieje. To jest najzwyczajniej w świecie literatura. Mm. Więc tu czasami trzeba tę granicę wyraźnie postawić. Wydaje mi się, że akurat w pana wypadku to się uczyniło. Mm. A w moim, ja mówię, krytykiem to był Karol Iżykowski, a ja piszę o książkach, które przeczytałem. Panie Jarosławie, u pana było też początek, to były jakieś próby poetyckie dojścia do literatury jeszcze przed dziennikarstwem? Czy... Tak, ja w ogóle, panie Krzysztofie, ja miałem podobne doświadczenia. W dziennikarstwie też pisałem bardzo często rzeczy, których nie powinienem nigdy pisać. No ale tak to jest w dziale miejskim. Kiedy się pracuje w dziale miejskim, to czasami trzeba napisać o rzeczach, których się nie ma bladego pojęcia. Poza tym, no oczywiście ten deadline, umiejętność formułowania klarownych myśli, no to jest jakby bezcenna szkoła dla człowieka, który chce być pisarzem, który marzy o tym, żeby być pisarzem. Natomiast przed jeszcze wejściem do zawodu dziennikarza, ja miałem taki okres, ja to nazywam naśladownictwo różnych poetów. Zaczęło się od Mickiewicza, ja naśladowałem jego ballady i romanse. Pisałem na przykład, pamiętam jakieś historie, fabuły wzięte z Sienkiewicza, z trylogii, ale ujęte w formie wiersza rymowanego, takiego właśnie mickiewiczowskiego. Oczywiście to była potworna grafomania. Ale bardzo dobre wzorce. Bardzo dobre wzorce, potworna grafomania oparta na arcydziełach, natomiast no później przyszła faza fascynacji Norwidem, to zupełnie było szaleństwo. Też próbowałem pisać takie poematy, coś a la Vademecum, takie, które ujęłyby całość, że tak powiem, mojego doświadczenia, żałosnego doświadczenia kilkunastoletniego. To było zabawne, ale dziś na to patrzę ze wzruszeniem, można powiedzieć, bo gdzieś to mnie jednak prowadziło. To była taka droga, którą... I tutaj wracam znowu do kwestii nagród, bo w wieku tam 22 chyba lat wysłałem zestaw wierszy, które no, nazbierały mi się przez okres, powiedzmy, tych ostatnich, no, od 17 roku życia, powiedzmy, tam 5 lat pisałem, na taki konkurs, którego nagrodą było wydanie tomiku. Taki bardzo skromnie wydany, ale ten konkurs wygrałem. No i to był dla mnie taki przełom, to był 96 rok, to był dla mnie przełom. Pamiętam, że wtedy nagrodę mi wręczał Janusz Drzewucki, znany krytyk literacki. To się działo w Kruszwicy, w jego rodzinnej Kruszwicy. I ja sobie pomyślałem, no że skoro dali mi tę nagrodę za te wiersze, no to może powinienem iść dalej w tym kierunku. No i po prostu szedłem. Oczywiście to była droga wyboista, jest cały czas droga wyboista, no ale idę tą drogą i nie wyobrażam sobie już jakby innego życia. To jest szalenie ważne, co pan powiedział o tym, no czym dla pana wtedy było to jednak wyróżnienie, prawda? Tak. I też przypomniało mi się jeszcze wcześniejsze, jakby i trochę śmieszne nawet, ale nie wspomniałam o czym. A to miało znaczenie. Jestem jeszcze w szkole średniej i istniał wtedy taki, nie wiem, czy to był tygodnik, czy miesięcznik, już nie pamiętam, Radar. Mhm. Chyba miesięcznik pracy twórczej to się tak nazywało. Tak, tak, tak. Naczelnym był Jerzy Klechta, to dziś pamiętam. Też taka postać dziwna trochę, ale wszystko jedno. Tam trafiały się teksty interesujące i tam rzeczywiście oddawali łamy czytelnikom. Mhm. I wydrukowali takie coś, to taki tekst mój beznadziejny zupełnie. Naprawdę, to coś przerażającego było. Gdzie tam się kreowałem... Na kogoś, kim na pewno nie byłem, ale dotyczyło to jakoś tam literatury. Wydrukowali mi to, o dziwo zapłacili nawet. No byłem dumny straszliwie. Ta duma moja była beznadziejna, ale kto wie, czy bez tego tekściku wtedy, gdyby mi go odrzucono mi drugi, trzeci, kolejny, może dałbym sobie spokój po prostu z tym. No może to byłoby lepiej dla wszystkich, to druga sprawa. No nie, na pewno nie. No właśnie, chciałem zapytać, wspomnieliście panowie, że no, obowiązki dziennikarskie wymagały, żeby pisać o czymś, na czym się nie znacie, no, co było aktualne, co trzeba było zrobić. Ja pamiętam, że z tej książki redaktora Masłonia, Moje lata 70., opisuje tam fantastyczną przygodę dotyczącą relacji w Sztandarze Młodych z lotu w kosmos pierwszego Polaka, Mirosława Hermaszewskiego. I pamiętam, że pisał redaktor Masłonia tam wtedy właśnie, to, jak jak to było hałaśliwie nagłaśniane przez ówczesną propagandę, został w to wprzężony troszkę i pamiętam, że była taka też wliczanka w tym tekście rzeczy, które Mirosław Karpaszewski zabrał w kosmos, między innymi była tam ziemia spod Lenino. A to dlatego nie bez kozery o to pytam, że tutaj użyję nazwiska ówczesnego prezentera TVP z tych czasów Andrzeja Kozery, bo pan Jarosław Jakubowski potem w swojej twórczości odniósł się do Mirosława Hermaszewskiego, ale to już były lata III Rzeczypospolitej. Tak, tak. No ja napisałem dramat pod tytułem Hermaszewski, ballada kosmiczna, no który niestety nie może się doczekać na razie realizacji, nie wiem dlaczego, ale no uważam, że ma duży potencjał, bo jest tam i lot w kosmos, ale jest tam też kwestia przeżyć wołyńskich, no tak, Hermaszewskich. Tak. Pan generał miał bardzo rodziny, tragiczne dzieciństwo. Rodzina Hermaszewskich tak. W ogóle bardzo, bardzo tragicznie jakby ucierpiała. Doświadczona była w czasie tej rzezi. Sam Hermaszewski był wtedy 1,5-rocznym oseskiem, także on tak naprawdę nie pamięta tych wydarzeń, ale jego starszy brat, jego rodzice to wszystko mu przekazali, to co on przeżył. On po prostu cudem przeżył, przeleżał przez pewien czas w mrozie, opatulony w jakiś kocyk i tam matka go po prostu pozostawiła, postrzelona przez ukraińskiego bandytę, upowca, porzuciła go po prostu w szczerym polu, a dopiero później ojciec ze starszym bratem Mirosława go znaleźli, jakimś cudem po prostu, ale to jest jakby jeden tylko jakby wątek, natomiast ja tam rzeczywiście też podejmuję ten wątek tych przedmiotów zabranych, czy który musiał zabrać Hermaszewski, bo taka była jego też rola propagandowa i tam między innymi był też figurka pana Twardowskiego, jako taki symbol jakby powrotu Polaka w kosmos. Powiadano, powiadano wtedy był taki dowcip, że Mirosław Karaczewski, Hermaszewski poleciał w kosmos po to, żeby przekazać Twardowskiemu kartki na cukier. Coś takiego, tak, dokładnie. W każdym razie czytając po tym pański dramat, to ze zdumieniem stwierdziłem, że ta lista przedmiotów, które zabrał ze sobą nasz kosmonauta, była jeszcze dłuższa od tej, którą swojego czasu prezentowałem. To naprawdę, to trzeba przeczytać. To w ogóle tą listę podał w całości Sławomir Cęckiewicz w którymś z artykułów na ten temat. Ja pewnie korzystałem jeszcze wtedy z jakiejś wersji skróconej, ale już była zabawna, właśnie z tymi kolejnymi proporczykami, a to Ligi Kobiet Polskich, a to, Związku Socjalistycznych Młodzieży Polskich i tak dalej. I oczywiście manifest komunistyczny też muszę zna. Bez tego się nie mogło obyć, ale rzeczywiście jest w tym pańskim dramacie ten potencjał taki inny. To nie jest prześmieszali tylko historia, nie, prawda? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie, to jest dramat ludzi, którzy przeszli przez rzeź Wołynia. Tak jest. Chciałem zapytać teraz o to, jak sądzicie panowie, czy, no bardziej właśnie chyba zapytam o to w pierwszym rzędzie redaktora Masłonia, jakie znaczenie ma w ogóle literatura dla współczesnego czytelnika, dla współczesnego Polaka, bo ja z moich obserwacji, z ubolewaniem to mówię, no ale do takiego smutnego wniosku dochodzę, że coraz mniejsze niestety, sądząc po swojej progeniturze chociażby, że coraz mniej jednak czytają. Jeśli czytają, to coś z tabletów, telefonów i tego typu akcesoriów. Ja sobie nie wyobrażam czytania książki z takich elektronicznych, takich długich tekstów. Tutaj jednak muszę mieć książkę, powąchać ją, dotknąć, sprawdzić jak ona szeleści. To jest taki pewien rytuał u mnie, jak to nowy jakiś egzemplarz otrzymam. Czy no, wiele razy wróżono śmierć słowa pisanego w dziejach świata? Czy niestety to może się ziścić? Czy oby nie, ale jak sądzicie? Pewnie nie, ale nie lekceważyłbym sytuacji rzeczywiście bardzo, bardzo trudnej, bardzo nieprzyjemnej, mówiąc prawdę, bo to jest nawet nie, to są kwestie drugorzędne, czy będziemy czytać z tabletów, czy z papieru. Też wolę papier z racji wieku i przyzwyczajeń, ale jak trzeba, czytam z ekranu i sobie nawet ku mojemu zdumieniu stwierdzam, że nie najgorzej z tym radzę. To nie jest na pewno najważniejsze tutaj. Kwestia, co my czytamy. Z jakimś masochistycznym zupełnie uporem od wielu lat komentuję listy bestsellerów na łamach jednego z takich miesięczników branżowych. książki, tak się on nazywa. Magazyn literacki książki. Magazyn literacki książki. No i to jest straszne, przecież wiadomo, że nigdy tam no, nie gościła literatura najwyższych lotów, bo, no, bo tak, tak się po prostu składa, że to, co jest najwartościowsze, najlepsze, najpiękniejsze, wywołuje nasze no, takie reakcje. No po prostu wymaga nie każdego czytelnika. No to się sprzedaje w nakładzie stosunkowo niewielkim, jest dobrze pojętą literaturą elitarną. Więc tu się z cudów nie spodziewamy. Ale nie było takiego, przepraszam za wyrażenie, chłamu, jaki dominuje w tej chwili. To jest rynek młodzieżowy, niestety. On tak wygląda. To są książki pisane dla dziewcząt, nie dla chłopców. To jest też charakterystyczne. Nie było takich książek. To są książki, które łatwo rozpoznać po tym, że mają angielskie tytuły. Dzieją się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na ogół. Bohaterki kochają się w chłopca, którzy przypadkowo są milionerami. Więcej nie będę opowiadał. To, że taka literatura zawsze była, to jest oczywiste. Były harlekiny, prawda, choćby. No ale to były książki dla pań, które chciały sobie, nie wiem, w przerwie miały trochę wolnego czasu, to sobie odpocząć przy tego rodzaju literaturze. Ktoś powie, dobrze, że młode czytelniczki czytają takie książki, niż by w ogóle nie czytały. A ja tu mam wątpliwości właśnie. Bo jeżeli zagustują w tego rodzaju literaturze, jeżeli będą myśleć, że to jest literatura właśnie, to skutki mogą być straszliwe. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy poważne, już kończę, nie będę tak długo mówił, ale jestem pod wrażeniem również jednego zdania. Akurat wspomniałem już tutaj, że wczoraj przeczytałem książkę pana Jakubowskiego Koń i tam jest takie stwierdzenie w pewnym momencie, że współcześnie, a to dotyczy już tej literatury traktowanej poważnie, że właściwie sprawdza się nam tylko kryminał i w jakiejś mierze reportaż. Mhm. I nic poza tym. No, niestety jest to bardzo bliskie moim obserwacjom również. W związku z tym literatura nasza, która miała naprawdę świetne czasy, nawet w trudnych czasach historycznie, co dzisiaj bardzo wyraźnie widzimy w okresach PRL-owskim, oczywiście nie całym, bo stalinizm to była po prostu wyrwa, to była katastrofa, ale potem bywały okresy, gdzie ten pedał był naciskany lżej trochę i powstawały rzeczy naprawdę, naprawdę dobre. Potem też były okresy takie, powiedzmy, średnio dobre, szczególnie może poezja tutaj się znakomicie sprawdziła w pewnym czasie. Zresztą nie tylko. No teraz powiedziałbym, to może nie jest zapaść, ale trzeba uważać. No trzeba uważać, bo dobrze nie jest. To tak na prędce. Panie Jarosławie, ja pamiętam takie czasy, pan jest młodszy troszkę ode mnie, że się polowało na książki w księgarniach, kupowało się sprzed lady, czekało się na nowego Konwickiego, na różnych innych autorów, nie mówiąc o Herbercie. Książki były wydawane, no już nie mówiąc o, że z utęsknieniem miałem okazję czytać książki drugoobiegowe, albo te wydane w wydawnictwach emigracyjnych, chociażby Józefa Mackiewicza w ten sposób poznałem i do dzisiaj było ogromne wydarzenie w moim życiu. Z czego to wynika, że jesteśmy tacy odmóżdżeni, to chyba jest dobre słowo. Znaczna część czytelników musi być taka, skoro takie tytuły dominują na tych listrach bestsellerów. Ja muszę tutaj jakby, odpowiadając na to pytanie, sobie przypominam taką księgarnię, najbardziej znaną księgarnię w Bydgoszczy akurat. Nazywała się Księgarnia Współczesna. Mieściła się na takiej głównej ulicy, która się wtedy nazywała 1 Maja, dzisiaj się nazywa Gdańska. Już nie ma śladu po tej księgarni, ale to była taka bardzo duża księgarnia dwukondygnacyjna i to była prawdziwa księgarnia, do której wchodząc, ja znajdowałem się pod opieką fachowych księgarzy, którzy doradzili, którzy wiedzieli, co jest na półkach, którzy umieli odróżnić, nie wiem, Franka Herberta od Zbigniewa Herberta. A niestety często jest tak, że jak ja pytam o Herberta, to mi się na przykład, już nie będę nazywał, wypowiadał nazwy tej sieci księgarskiej, to po prostu mówiąc Herbert, ja oczywiście jako taki no Mohikanin, czy jeden z ostatnich Mohikanów, mam na myśli Zbigniewa Herberta. Natomiast no, młody człowiek, który jest za ladą, no, to podaje mi tam Franka czy innego Herberta, absolutnie nie tego od Barbarzyńcy w ogrodzie. Ale to jest jakby tylko taki przyczynek. Natomiast jakby druga sprawa to jest nadmiar czy w ogóle ilość tytułów, które się ukazują w tej chwili na rynku wydawniczym. Ja gdzieś wyczytałem takie dane, że Dziennie w Polsce ukazuje się 85 tytułów druków zwartych. No, oczywiście są to książki, są to tomy wierszy, jest to proza, są to jakieś periodyki, ale 85 tytułów dziennie. No to nawet jeżeli byśmy odjęli z tego wyjęli z tego tylko i wyłącznie literaturę, to co nazywamy literaturą, no to i tak mamy taką masę po prostu tytułów, że to jest nie do ogarnięcia. I tutaj na arenę wkraczają specy od PR-u, którzy wmawiają właśnie młodym ludziom, że coś, co nie jest literaturą, nią jest. I stąd wielotysięczne nakłady takiego, no jak pan Krzysztof powiedział, chłamu, który też można nazwać literaturą zmrożoną od nazwiska jednego z pisarzy. Takie też słyszałem określenie. Bynajmniej nie Sławomira Mrożka. Nie wiem, nie wypowiadam się, nie znam się. W każdym razie tak, no jest to... Ja w tej powieści Koń ująłem takie zdanie, że jeżeli prawdziwa literatura gdzieś jeszcze ocalała, to mówię o polskiej literaturze, to właśnie w kryminale i w reportażu. I rzeczywiście, ale kryminał to też w tej chwili przechodzi taką chorobę nadmiaru, bo ja mam wrażenie, że każde miasto powiatowe już ma swojego autora kryminałów i to już nie jest tylko krajewski, ale po prostu tych krajewskich już się tak namnożyło w kraju, że po prostu to jest też nie do ogarnięcia. To prawda. Więc oczywiście dla fanów kryminału to jest dobre, że mają z czego wybierać, ale no nie wiem, czy to po prostu w parze z ilością idzie jakość. No, obawiam się, że nie. Natomiast co do reportażu, rzeczywiście mamy teraz też do czynienia z takim zjawiskiem jakby wypierania fikcji literackiej na korzyść właśnie faktów. Ludzie wolą chyba literaturę faktu, nie wiem, autobiografię, listy, dzienniki, niż chociażby taką klasyczną powieść. Gdzieś jest takie zjawisko właśnie w ostatnich latach, tak bym zauważył. I to też mnie trochę martwi, dlatego że no jednak w literaturze jednak ta siła kreacyjna powinna być chyba na pierwszym miejscu również, więc no... Ale to takie moje może biadolenie troszeczkę. No tutaj się zgadzę z panem Jarosławem, że też ubolewam nad tym, o co pan mówi, ale chciałbym jeszcze to podkreślić, że w literaturze faktu teraz bardzo niepokojące zjawisko jest dla mnie takie, że strasznie odgrzebujemy jakieś rzeczy, a historycznie do nich podchodząc, mam na myśli tutaj kwestię akcentowania jakiejś ludowości, która była przez dekady, przez wieki tutaj zdeformowana w Polsce i ta Polska była jakimś krajem ciemnogrodem, tak jak nas na Zachodzie nieraz oceniają i sami sobie to wpisujemy z tą swoją literaturą, a to gloryfikującą Jakuba Szelę, a to eksponującą jakieś tam bunty chłopskie. No, dla mnie to jest też, ja widzę, że to dosyć duże nakłady osiąga i jest mocno właśnie lansowane. Tutaj promotorzy nie szczędzą złotówek na propagowanie tego typu tytułów. Jak to jest, Krzysztofie? Dotykamy tego, o co powiedziane stało już tu wcześniej, przy okazji nagród literackich, upolitycznienia ich. Rzeczywiście mamy do czynienia z czymś takim. Nie jest to zagadnienie nowe. Znowuż powrócę, jeśli można, jeszcze do nagród. Przypomniał mi się czas, no dość odległy już, ale jest prawda, że nagroda Nike do dzisiaj przez ludzi starszego pokolenia prawem kaduka uważana za najważniejszą w Polsce i najbardziej znaczącą, ale rzeczywiście przez lata taką była. Taką było z uwagi na to, że nie miała żadnej, ale to żadnej konkurencji. Wszystko, cokolwiek, jakiekolwiek próby były ustanowienia czegoś konkurencyjnego, były niweczone. Miała być jedna i jedyna. Potem pojawiło się tego więcej. Można żałować, że nie osiągnęły one może rangi aż takiej, jaką mogły być. No ale jednak cała masa takich nagród powstała. Też jestem zdania, że im więcej ich będzie akurat, tym lepiej, choćby z uwagi na to, że ludziom piszącym najzwyczajniej w świecie pomagają żyć, czasami przeżyć, bo to też różnie bywa. Natomiast to, co to trudno wyrokować teraz nam. Panie Jarosławie, co pan sądzi o tym, że reportaż właśnie jest popularny przez to, że wydobywa na powierzchnię jakieś sprawy, które były no, bardzo, są jednostronnie nieraz przedstawiane z naszej historii. Nieraz potem protestują przeciwko tym wywodom reporterów, historycy nawet. No właśnie, najsmutniejsze jest to, kiedy spod pióra historyków wychodzą takie dzieła, które jakby w ogóle lekceważą realia historyczne, tak? Czy uwarunkowania historyczne. No tak, oni mam wrażenie, że piszą pod jakąś tezę z góry. Tak, tak. No jest założoną. Jest zapotrzebowanie na tak zwaną historię ludową w tej chwili. W tej chwili no będzie oczywiście to dalej szło, nie wiem, ludowa historia kobiet, ludowa historia mężczyzn, może inne mniejszości seksualne się teraz znajdą również w tym nurcie. Myślę, że to trzeba przejść po prostu, musimy to przejść jak swego rodzaju chorobę. To jest jakaś moda, która moim zdaniem nie będzie długo trwała, ponieważ no, jakby zasoby tego nurtu się w końcu wyczerpią. Ja bym chciał, żeby na ten temat powstała rzeczywiście jakaś poważna praca historyczna, jakieś studium historyczne, ale uwzględniające właśnie te wszystkie aspekty uwarunkowania, która by po prostu jakby zweryfikowała te objawione księgi, które w tej chwili pojawiają się na rynku, no i rzeczywiście znajdują rzesze czytelników. No, to jest trudne zagadnienie. Rozmawiałem, tak się złożyło, czysty przypadek, parę dni temu z profesorem Nowakiem, historykiem zupełnie z innej strony jakby. Tak, tak. I tam w pewnym momencie, ponieważ rzecz dotyczyła XVII wieku, temat, bo akurat ukazał się tom jego Dziejów Polski, poświęcony akurat temu czasowi, I padło nazwisko Kostki Napierskiego i powstania. Czego mi się, kiedy profesor o tym mówił, to przypomniało mi się i wtrąciłem, że Wanda Wasilewska swego czasu napisała sztukę na temat tegoż to bohatera ludowego, można tak powiedzieć, na co profesor skwitował zdaniem, no teraz Wand Wasilewskich mamy grubo więcej. No właśnie to jest to. To jest to. Tak, to prawda. To jest to. No, no to przykre, ale jakiś czas, tak jak pan powiedział, będziemy się z tym musieli borykać, no bo w jakiejś mierze można powiedzieć, że rzeczywiście nastroje, sytuacja mas ludowych, że użyję tamtych określeń z tamtego czasu, może nie była przedstawiana należycie właściwie. No, ale nie można tego sprowadzić zupełnie do tego, że wychodzą książki pokazujące los kobiet, na przykład II Rzeczpospolitej. No, że to tragedia. Zaczynam myśleć, wątpić, czy rzeczywiście moja babcia żyje, bo według tej książki, gdyby to było tak, to już powinna za młodu zemrzeć. I po kolei, no tak to wygląda, że no, cierpienie, głód, wyzysk, gwałty, przemoc, nie wiadomo co. No strasznie się żyło. Polakom wcześniej. Jakoś niektórzy przeżyli dzięki temu, może i my żyjemy. To prawda, ale przecież literatura polska o tym opowiada i film o tym opowiada i to nie od dziś, tylko od wielu już dziesiątek lat, ale to jakby szkoda, że w tej chwili jest to wszystko podszyte taką ideologią, no gdzieś tam jednak ta Wanda Wasilewska, ten duch Wandy Wasilewskiej nad tym się unosi niestety. Ale też z drugiej strony duch pedagogiki wstydu, w której my cały czas musimy się kajać, musimy się tłumaczyć. Broń Boże, nie możemy być dumni z własnej historii, bo przecież nie wypada być Polakiem i być dumnym z własnej historii, no, bo musimy być Europejczykami i tak dalej. No nie wiem, no po prostu nie podoba mi się to. Tak, kalanie własnego gniazda jest profitowane. To jest bardzo smutne i przerażające zjawisko. A chciałem teraz zapytać panów, jak zmieniła się we współczesnej Polsce w III RP rolę pisarza, no bo ja pamiętam jeszcze te czasy, jak wspominałem, że pisarze byli jednak autorytetami, no Herbert, no potem Jarosław Marek Rymkiewicz do niedawna był, to prawda, ale Herbert Konwicki w pewnym momencie był osobą, na którym się też czekałem na niego jak z utęsknieniem na kolejną jego książkę, co on ma do powiedzenia. Chociażby czy teraz jeszcze są takie osoby, na które się człowiek chciałby, nie wiem, wzorować, to może za duże słowo, ale czerpać jakąś inspirację z jego poglądów, z jego dzieł. Jest coś takiego jeszcze? To chyba dwie rzeczy są czy, tutaj. Czy po prostu przejęli te role celebryci niestety? Z jednej strony byli pisarze, którzy w jakiejś mierze ich pozycję budowały funkcje, jakie pełniły. To jest jedna para jakby kaloszy. No, to jest status Jarosława Iwaszkiewicza, choćby zupełnie nieosiągalny, ale to po części dlatego, że nie tylko był świetnym pisarzem i poetą, ale również prezesem wieloletnim Związku Literatów Polskich, którym rządził no, tak jak chciał po prostu. No, ale to było panisko, tak bym powiedział. Z drugiej strony Antoni Słoniński, który na bazie jak swojej rzekomej opozycyjności zbudował przeciwwagę dla niego. Ale to jest wspominanie sytuacji, których już dawno nie ma. Potem mieliśmy rzeczywiście kilku, może nawet więcej niż kilku, bardzo wybitnych autorów, że o naszych noblistach wspomnę choćby, ale żadnemu z nich się nie śniło piastowanie jakichkolwiek funkcji. W związku z tym coraz bardziej ta sytuacja, jakby to było jedno, autorytet, a drugie to kim w Związku Literatów jest. I potem ten związek się podzielił na dwa. Dzisiaj istnieje jeszcze Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, jeszcze stary Związek Literatów Polskich. Oba nie mają praktycznie nic do powiedzenia. Na ich czele stają ludzie przy całej sympatii do nich i uznaniu zasług, ale nie tej rangi jednak, co kiedyś. Dotacje są albo znikome, albo wręcz żadne, które są z państwa. W związku z tym tak naprawdę te związki nie są do niczego potrzebne. Czy mamy autorytety? Myślę, że Jarosław Marek Rymkiewicz, przywołany tutaj przed chwilą, dla części pisarzy na pewno takim autorytetem był. Dla części był pewnie personą wyjątkowo znienawidzoną, co też trzeba o tym pamiętać. A druga sprawa to odpowiedzmy sobie, no, czy mamy, czy dzisiaj nie chodzimy do księgarni dopytując się, czy jest nowa książka tego czy tego autora, że jesteśmy aż tak zafascynowani tym, tak na nie czekamy, jak się kiedyś rzeczywiście czekało na książki, nie wiem, choćby Tadeusza Konwickiego, który był jakby poza no, ale tym nawet w pewnym czasie, z rzejszej półki, nawet na Waldemara Łysiaka czekałem z utęsknieniem swego czasu. No tak, ale może jak mówię, jedni czekają, drudzy niekoniecznie. Tak jest. Mhm. Panie Jarosławie, właśnie, czy związki w ogóle pisarzy, czy grupowanie się pisarzy, tak modne kiedyś, przecież były ugrupowania poetyckie, jakieś tam pisarskie kontakty były bardzo rozpowszechnione, stoliki literackie, to wszystko już passé, teraz każdy siedzi w domu, komunikuje się przez jakiś komunikator, relacje interpersonalne także w środowisku literackim zupełnie podupadły? Z mojego punktu widzenia aż tak bardzo źle nie jest, bo jednak te relacje jednak są utrzymywane. Ja przynajmniej staram się podtrzymywać kontakty z moimi kolegami i koleżankami, pisarzami. Dla mnie takim środowiskiem, z którym się no, jakoś najbardziej identyfikuję, jest środowisko dwumiesięcznika literackiego Topos. Do niedawna w Sopocie, w tej chwili właściwie jest to pismo patronackie Instytutu Książki. Redaktor Krzysztof Kuczkowski jest tam redaktorem naczelnym od 30 już lat. My stworzyliśmy tutaj, mówię o kręgu jakby najbliższych współpracowników Toposu, takie środowisko. Nie nazwaliśmy tego grupą literacką, ale takim bardziej środowiskiem, czy konstelacją. O, my używamy takiego sformułowania, konstelacją Toposu. Jest tutaj oprócz Krzysztofa Kuczkowskiego, oprócz mnie jest Wojciech Kas, Wojciech Gawłowski, Wojciech Kudyba, trzech Wojciechów, jest Adrian Glen, jest Przemysław Dakowicz, na pewno o kimś zapomniałem, ale wybaczcie koledzy. Natomiast no i my się spotykamy, najczęściej spotykamy się gdzieś na łamach, natomiast no, staramy się też od czasu do czasu jednak spotkać rzeczywiście. Jakby powoli umiera formuła spotkania autorskiego, przynajmniej takiego, do którego ja byłem przyzwyczajony. Na te spotkania na ogół przychodzi po parę albo po paręnaście osób. No są oczywiście wyjątki, ale jeżeli chodzi o taką literaturę no, artystyczną, powiedzmy, no to rzeczywiście frekwencja nie jest za wysoka. Poza tym też jakby wraz ze śmiercią, nie wiem, ostatnich naszych wybitnych poetów, nie wiem, Czesława Miłosza czy Wisławy Szymborskiej, jakby zanikła figura kogoś, kto nazwałbym wielkim pisarzem, zanikła figura wielkiego pisarza w naszej literaturze. Nie ma już, no i oczywiście Jarosław Marek Rymkiewicz, to był chyba ostatni taki twórca, którego nazwalibyśmy wielkim wielkim pisarzem. W tej chwili jest wielu świetnych pisarzy, wielu nawet wybitnych, ale czy o którymś z nich można powiedzieć, że jest wielki? No jeszcze nie pewnie. I w tej chwili żyjemy w takim może okresie przejściowym, kiedy rzeczywiście ta rola pisarza zmienia się. Był taki okres, że ci pisarze rzeczywiście pełnili rolę pewnych, no nie wiem, koryfeuszy tutaj zbiorowości. Natomiast w tej chwili no, stali się po prostu jednymi z wielu tak naprawdę. A to, że akurat w wolnych chwilach piszą książki, no to no cóż, no jedni piszą książki, inni, nie wiem, grają na giełdzie, tak, na przykład. Tak, to trochę też jest, żeby nie wyglądało tak, że to nie jest żaden polski wyjątek. Mm-hmm. Jak spojrzymy na literaturę innych państw, nawet tych może z dorobkiem przynajmniej literackim większym niż nasz, to jest sytuacja podobna. Może to po prostu jest taki czas, że nie potrzebuje wielkich pisarzy, mm-hmm. tak jak pan powiedział. Tak, tak. A może więcej, a na dobrym czy bardzo dobrym poziomie, prawda? I to zupełnie wystarczy. No tak w każdym razie to wygląda, sądząc po literaturze francuskiej choćby, gdzie mniej więcej podobną sytuację mamy. A swoją drogą ciekawe jestem, jak pan wspomniał, konstelację Toposu, której spoglądam się też z ogromną życzliwością i sympatią. No to zastanawiam się, czy na takie konstelacje, na które należy hukać, dmuchać, czy też nie przyszedł czas nie najlepszy? No myślę, że tak. Myślę, że też w tej chwili ta jakby polaryzacja polityczna, która dzieli nasze społeczeństwo, ona też jakby wpływa na środowiska literackie, na te konstelacje. No, no nie ukrywajmy, my też mamy różne poglądy, nawet no, my toposowcy, więc no, no cóż, ja nie wiem, jaka będzie przyszłość tutaj tej naszej konstelacji, ale póki co jakoś tam staramy się podtrzymywać kontakty i niedawno właśnie mieliśmy spotkanie w Gdańsku, w Radiu Gdańsk na 30-leciu pisma Topos. Przyjechało sporo naszych przyjaciół i chwała im za to, chwała Krzysztofowi Kuczkowskiemu za to, że już od 30 lat mu się chce po prostu to środowisko jakoś scalać. To jeszcze zapytam o taką sprawę, która mnie nurtuje, bo w okresie transformacji ustrojowej pamiętam, że z wielką nadzieją wchodziłem do księgarni, licząc, że pojawią się w niej wreszcie książki, które były zakazane w Polsce, polskich autorów, często wydawane na emigracji. Dużo się ukazało, przemknęły przeważnie bez echa, no ale niektóre się nadal nie można ich znaleźć, mimo że chociażby są w lektura szkolny. No mam na myśli to chociażby prozę Józefa Mackiewicza, patrona ważnej nagrody literackiej. Czy sądzicie panowie, że ten okres III Rzeczpospolitej, no, ja sądziłem, że te zaległości lekturowe przez lata, które były wywołane okowami cenzury, zostaną jakoś nadrobione. A tutaj odnoszę wrażenie, graniczące z pewnością, że nie, że jednak takie postacie jak Florian Czarnyszewicz, Marian Hemar nawet, Ferdynand Getter, Sergiusz Piasecki, autorzy zdecydowanie pierwszorzędni, nadal są postaciami de facto anonimowymi dla czytelników. Powiem więcej, są jeszcze bardziej anonimowymi niż były kiedyś. Jeżeli chodzi o młode pokolenie, po prostu ich to nie interesuje. Ich to nie interesuje. To jest ta część literatury, która jest passé kompletnie, a do której jest w ogóle zły stosunek generalnie. Popełnione zostały jakieś kardynalne błędy w pewnym czasie. Herbert jest poetą obśmiewanym, nie jest czytany. To jest ten, który każe, a tam bądź wierny, iść, ha, ha, ha. No, robić bekę można ze wszystkiego. No, w tym momencie robi się tę bekę tak zwaną z najwyższych wartości często. No. Także tu niestety myślę, że zostały już pewne możliwości stracone. Nie sądzę, żeby problemy, o których pisał Józef Mackiewicz w swoich najlepszych powieściach, a dotyczące okupacji sowieckiej Wilna, czy jeszcze wcześniej wojny 1920 roku, mogły ruszyć jakiegokolwiek młodego czytelnika w naszym kraju. Niestety tak to wygląda. No ja myślę, że trzecia RP to jest jeden z grzechów chyba trzeciej RP tutaj. Jakby zapomnienie o tych pisarzach, nie tylko jak prozaikach, ale też bym się upomniał o poetach emigracyjnych, którzy no, jakby zniknęli z horyzontu myślowego w ogóle naszych czytelników. I, no i tutaj ja bym chciał no jednak wspomnieć o działalności Instytutu Literatury, który no przez pewnych luminarzy jest tak z lubością krytykowany ostatnio, no że jednak chociażby przypomina ostatnio dzieła chociażby Józefa Witlina, no wspomina też innych twórców emigracyjnych, no jakby ci poeci i twórcy, no często też, tak jak pan Krzysztof powiedział, wyśmiewani, czy jakoś tak lekceważeni, no chociażby w edycjach Instytutu Literatury są obecni i są przypominani. No, zdaję sobie sprawę, że to jest za mało, że to jest może za późno, że to trzeba było zrobić wcześniej, 30 lat temu, i że ten obieg, który straciliśmy przez komunizm, przez lata komunizmu, jakby powinniśmy przywrócić tutaj do organizmu naszego kraju, do organizmu kulturalnego naszego kraju. Ale to się nie udało do tej pory. No. Ja znam sporo osób, które zajmują się zawodowo badaniem literatury emigracyjnej, chociażby tutaj, nie wiem, Krzysztof Cikliński, który jest wybitnym specjalistą od Andrzeja Bobkowskiego. Ale akurat w przypadku Bobkowskiego, no to można powiedzieć, że on już jest przebadany wzdłuż i wszerz. Tu właściwie jakieś niespodzianki nas nie czekają. Natomiast no, spodziewałbym się, że o poetach emigracyjnych powstanie coś. Wiem, że profesor Ligenza zapowiada teraz, Wojciech Ligenza zapowiada na przyszły rok w wydawnictwie Forma książkę o poetach właśnie emigracyjnych i bardzo na nią czekam. No właśnie, wspomniał pan Jarosław o zapowiedzi wydawniczej przyszłorocznej, to ja chciałbym zwieńczyć Trójkę pod Krzyżyczem najbardziej oryginalnym pytaniem dziennikarskim. Co panowie mają teraz na warsztacie? Wiem, że pan Krzysztof przygotowuje kolejny tom swoich szkiców poświęconych polskim pisarzom. Za bardzo nie ma co przygotowywać po prostu, ponieważ wyszły trzy takie tomy nakładem wydawnictwa Zyski Spółka. Chciałbym w przyszłym roku wydać czwarty i na tym zakończyć. W sumie to będzie ponad 100 sylwetek pisarskich. Myślę, że zupełnie wystarczy. Pokazuję, mam nadzieję, że poprzez nie, bo to są w końcu teksty, które pisane są regularnie co miesiąc, ukazują się w miesięczniku Historia do Rzeczy, zebrane, lekko podretuszowane są tylko, a tak wychodzą w tej samej formie, ale dla czytelnika myślę, no jest to jakaś panorama tego, co się działo, dobrego i czasami złego. Chociaż to jest może też znak czasu, że im jestem starszy, tym jakoś moje postrzeganie tej literatury z dawnych lat. Znaczy, wydaje mi się, że to było lepsze niż wydawało mi się to jeszcze parę lat temu, ale to może kwestia wieku. A pan Jarosław? No, panie Tomaszu, ja w tym roku się napracowałem literacko. Znaczy, po prostu zebrałem plon ostatnich lat pracy. Wydałem Poza koniem, wydałem tom wierszy Baza, wydałem wcześniej w serii Toposu tom takich miniatur teatralnych Sytuacja intymna, a jeszcze wcześniej, na początku tego roku, w Piwie wydałem tom dramatu, więc no... Tak. Ale oczywiście... To teraz odpoczynek w pana Konorowie czeka. Tak, odpoczywam pracując oczywiście i mam nadzieję, że w przyszłym roku na wiosnę uda mi się wydać tom opowiadań, które już złożyłem u wydawcy. Tak więc czekamy na nowe książki pana Krzysztofa Masłania i pana Jarosława Jakubowskiego. Gratuluję raz jeszcze panom Nagrody Mediów Publicznych i na tym kończymy Trójkę pod Księżycem, którą zrealizowała pani Renata Szewczak, a wydawcą był pan Jacek Pietrasik. Do usłyszenia, mówi Tomasz Zapert. Dziękuję moim rozmówcom jeszcze oczywiście. Dziękuję bardzo. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Get by just upon a smile.